ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में श्री कृष्ण का नंद को अपना स्वरूप और प्रभाव बताना, गोलोक रासमंडल और राधा सदन का वर्णन, श्री राधा के महत्व का प्रतिपादन तथा उनके साथ अपने नित्य संबंध का कथन, दिव्य विभूतियों का वर्णन। श्री नारायण कहते हैं, नारद तदंतर शोक से आतुर और पुत्र वियोग से कातर होकर फूट फूट कर रोते हुए चेष्टा शून्य पिता नंद को श्री कृष्ण और बलराम ने आध्यात्मिक आदि दिव्य योगों द्वारा स अनंत समझाना आरंभ किया। श्री भगवान जी बोले, बाबा प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनो, शोक छोड़ो और हर्ष को हृदय में स्थान दो। मैं जो ज्ञान देता हूं इसे ग्रहण करो। ये वही ज्ञान है जिसे पूर्व काल में मैंने पुष्कर में ब्रह्मा, शेष, गणेश, महेश, दिनेश, मुनीश और योगीश को प्रदान किया था। यहाँ कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है, कौन किसकी माता है, ये पुत्र आदि का संबंध किस कारण से है? जीव अपने पूर्वकृत कर्म से प्रेरित होकर इस संसार में आते हैं और परलोक में जाते हैं। कर्म के अनुसार ही उनका विभिन्न स्थानों में जन्म होता है। कोई जीव अपने शुभ कर्म से प्रेरित होकर योगिंद्रों के कुल में जन्म लेता है और कोई राज रानियों के पेट से उत्पन्न होता है। कोई ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्या अथवा शूद्राओं के गर्भ से जन्म ग्रहण करता है। किसी किसी की उत्पत्ति पशु पक्षी आदि त्रेक योनियों में होती है। सब लोग मेरी ही माया से विषयों में आनंद लेते हैं और देह त्याग काल में विषाद करते हैं। बांधों के साथ विच्छेद होने पर भी लोगों को बड़ा कष्ट होता है। संतान, भूमि और धन आदि का विच्छेद मरण से भी अधिक कष्टदायक प्रतीत होता है। मूढ़ मनुष्य सदा इस तरह के शोक से ग्रस्त रहते हैं। विद्वान पुरुष नहीं, जो मेरा भक्त है, मेरे भजन में लगा है, मेरा यजन करता है, इंद्रियों को वश में रखता है, मेरे मंत्र का उपासक है और निरंतर मेरी सेवा में संलग्न रहता है, वे परम पित्र माना गया है। मेरे भय से ही ये वायु चलती है, सूर्य और चंद्रमा प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं, इंद्र भिन्न भिन्न समयों में वर्षा करते हैं, आग जलाती है और मृत्यु सब जीवों में विचरती है। मेरा भय मानकर ही वृक्ष समय के अनुसार पुष्प और फल धारण करता है। वायु बिना किसी आधार के चलती है, वायु के आधार पर कच्छप, कच्छप के आधार पर शेष और शेष के आधार पर पर्वत टिके हुए हैं। पंक्ति बद्ध विद्यमान सात पाताल परतों के सहारे स्थित हैं। पातालों से जल सुस्थिर है और जल के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। पृथ्वी सात स्वर्गों की आधार भूमि है। ज्योतिष चक्र अथवा नक्षत्र मंडल ग्रहों के आधार पर स्थित है, परंतु वैकुंठ बिना किसी आधार के ही प्रतिष्ठित है। वह समस्त ब्रह्मांडों से परे तथा श्रेष्ठ है। उससे भी परे गोलोक धाम है। वह वैकुंठ धाम से 50 करोड़ योजन ऊपर बिना आधार के ही स्थित है। उसका निर्माण दिव्य चिन्ह में रत्नों के सार तत्व से हुआ है। उसके 7 दरवाजे हैं, 7 सार हैं। वह 7 खाइयों से घिरा हुआ है। उसके चारों ओर लाखों परकोटे हैं। वहाँ विरजा नदी बहती है। वह लोक मनोहर रत्न में पर्वत शतश्रृंग से आवेष्टित हैं। शतश्रृंग का एक एक उज्जवल शिखर 10-10 हजार योजन लंबा चौड़ा है। वह पर्वत करोड़ों योजन ऊंचा है। उसकी लंबाई उससे 100 गुनी है और चौड़ाई 1 लाख योजन है। उसी धाम में बहुमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित चंद्रमंडल के समान गोलाकार रासमंडल है, जिसका विस्तार 10 हजार योजन है। वह फूलों से लदे हुए पारिजात वन से, 1 सहस्त्रकल्प वृक्षों से और 100 सैकड़ों पुष्प उद्यानों से घिरा हुआ है। वे पुष्प उद्यान नाना प्रकार के पुष्प संबंधी वृक्षों से युक्त होने के कारण फूलों से भरे रहते हैं, अतः अत्यंत मनोहर प्रतीत होते हैं। उस रासमंडल में 3 करोड़ रत्न निर्मित भवन हैं। जिनकी रक्षा में कई लाख गोपियां नियुक्त हैं। वहां रत्न में प्रदीप प्रकाश देते हैं। प्रत्येक भवन में रत्न निर्मित शैया बिछी हुई है। नाना प्रकार की भोग सामग्री संचित है। रास मंडल के सब और मधु की सैकड़ों वामनियां हैं। वहां अमृत की भी वामनियां हैं और इच्छा अनुसार भोग के सभी साधन उपलब्ध हैं। गोलोक में कितने ग्रह हैं ये कौन बता सकता है। वहां केवल राधा का जो सुंदर रमणीय एवं उत्तम निवास मंदिर है वह बहुमूल्य रत्न निर्मित 3 करोड़ भव्य भवनों से शोभित है, जिनकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। ऐसे रत्नों द्वारा निर्मित चमकीले खंभों की पंक्तियों उस राधा भवन को प्रकाशित करती हैं। वे भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों द्वारा चित्रित है। अनेक श्वेत चामर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। माणिक्य और मोतियों से जड़ित, हीरे के हारों से अलंकृत तथा रत्न में प्रदीपों से प्रकाशित राधा मंदिर रत्नों की बनी हुई सीढ़ियों से अत्यंत सुंदर जान पड़ता है। बहुमूल्य रत्नों के पात्र और शैयाओं की श्रेणियां उस भवन की शोभा बढ़ाती हैं। 3 खाइयों, 3 दुर्गम द्वारों और 16 कक्षाओं से युक्त राधा भवन के प्रत्येक द्वार पर और भीतर नियुक्त 16 लाख गोपियां इधर उधर घूमती रहती हैं। उन सब के शीर पर अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र शोभा पाते हैं। वे रत्न में अलंकारों से अलंकृत हैं। उनकी अंग कांति तपाए हुए सन के समान उद्भासित होती है। वे शत शत चंद्रमाओं की मनोरम आभा से संपन्न हैं। राधिका के किंकर भी ऐसे ही और इतने ही हैं। इन सब से भरा हुआ उस भवन का अंतःपुर बड़ा सुंदर लगता है। उस भवन का आंगन बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित है। वे राधा भवन अत्यंत मनोहर अमूल्य रत्न में खंभों के समुदायों से शोभित फल पल्लव से युक्त रत्न निर्मित मंगल कलशों से अलंकृत और रत्न में वेदिकाओं से भूषित है। सुंदर एवं बहुमूल्य रत्न में दर्पण उसकी शोभा बढ़ाते हैं। अमूल्य रत्नों से निर्मित वह सुंदर सदन सब भवनों में श्रेष्ठ है। मां श्री राधा रानी रत्न में सिंहासन पर विराजमान होती है। लाखों गोपियां उनकी सेवा में रहती हैं। वे करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न है। श्वेत चंपा के समान उसकी गौर कांति है। वे बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित आभूषणों से भूषित है। अमूल्य रत्न जड़ित वस्त्र पहने बाएं हाथ में रत्न में दर्पण और दाहिने में सुंदर रत्न में कमल धारण करती है। उनके ललाट में अनार के फूल की भांति लाल और अत्यंत मनोहर सिंदूर शोभित होता है। उनके साथ ही कस्तूरी और चंदन के सुंदर बिंदु भी भाल देश का सौंदर्य बढ़ाते हैं। वे सिर पर बालों का चूड़ा धारण करती हैं जो मालती की माला से अलंकृत होता है। ऐसी राधा गोलोक में गोपियों द्वारा सेवित होती है। उनकी सेवा में रहने वाली गोपियां भी उन्हीं के समान हैं। वे हाथ में श्वेत चवर लिए रहती हैं और बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित आभूषणों से भूषित होती हैं। समस्त देवियों में श्रेष्ठ वे राधा ही मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे सुदाम के शाप से इस समय भूतल पर वृष भानु नंदिनी के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। मेरे साथ उनका अब 100 वर्षों तक वियोग रहेगा। पिताजी, इन्हीं 100 वर्षों की अवधि में मैं भूतल का भार उतारूंगा। तंत्र निश्चय ही श्री राधा, तुम, माता यशोदा, गोप, गोपीगण, वृष भानु जी, उनकी पत्नी कलावती तथा अन्य बांधव जनों के साथ मैं गोलोक को चलूंगा। बाबा, यही बात तुम प्रसन्नतापूर्वक मैया यशोदा से भी कह देना। महाभाग, शोक छोड़ो और व्रजवासियों के साथ व्रज को लौट जाओ। मैं सबका आत्मा और साक्षी हूं। संपूर्ण जीवधारियों के भीतर रहकर भी उनसे निर्लिप्त हूं। जीव मेरा प्रतिबिंब है, यही सर्वसम्मत सिद्धांत है। प्रकृति मेरा ही विकार है, अर्थात वे प्रकृति भी मैं ही हूं। जैसे दूध में ध्वलता होती है, दूध और धवलता में कभी भेद नहीं होता, जैसे जल में शीतलता होती है, अग्नि में दाहिका का शक्ति होती है, आकाश में शब्द, भूमि में गंध, चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रभा और जीव में आत्मा है, उसी प्रकार राधा के साथ मुझको अभिन्न समझो। तुम राधा को साधारण गोपी, मुझे अपना पुत्र ना जानो। मैं सबका उत्पादक परमेश्वर हूं, राधा ईश्वरी प्रकृति है। बाबा, मेरी सुखदायिनी विभूति का वर्णन सुनो, जिसे पहले मैंने अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी को बताया था। मैं देवताओं में श्री कृष्ण हूं, गोलोक में स्वयं ही द्विभुज रूप से निवास करता हूं और वैकुंठ में चतुर्भुज विष्णु रूप से निवास करता हूं। शिवलोक में मैं ही शिव हूं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा हूं, तेजस्वियों में सूर्य हूं, पवित्रों में अग्नि हूं, द्रव पदार्थों में जल हूं, इंद्रियों में मन हूं, शीघ्रगामियों में वायु हूं, दंड प्रदान करने वालों में मैं यम हूं, काल गणना करने वालों में काल हूं, अक्षरों में आकार हूं, सामों में साम हूं, 14 इंद्रों में इंद्र हूं, धनियों में कुबेर हूं, दिक्पालों में ईशान हूं, व्यापक तत्वों में आकाश हूं, जीवों में सबका अंतरात्मा हूं, आश्रम में ब्रह्म तत्वज्ञ संन्यास आश्रम हूं, धनों में मैं सर्व दुर्लभ बहुमूल्य रत्न हूं, तेजस पदार्थों में स्वर्ण हूं, मणियों में कौस्तुभ हूं, पूज्य प्रतिमाओं में शालग्राम हूं और पत्तों में तुलसी दल हूं, फूलों में पारिजात, तीर्थों में पुष्कर, वैष्णों में कुमार, योगिंद्रों में गणेश, सेनापतियों में स्कंद, धनुधरों में लक्ष्मण, राजेंद्रों में राम, नक्षत्रों में चंद्रमा, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, दिनों में रविवार, तिथियों में एकादशी, सहनशीलों में पृथ्वी, बांधों में माता, भक्ष्य वस्तुओं में अमृत, गौ से प्रकट होने वाले खाद्य पदार्थों में घी, वृक्षों में कल्पवृक्ष, कामधेनुओं में सुरभि, नदियों में पापनाशिनी गंगा, पंडितों में पांडित्यपूर्ण वाणी, मंत्रों में प्रणव, विद्याओं में उनका बीज रूप तथा खेत में पैदा होने वाली वस्तुओं में धान्य हूँ, फलवान वृक्षों में पीपल, गुरुओं में मंत्रदाता गुरु, प्रजापतियों में कश्यप, पक्षियों में गरुड़, नागों में शेषनाग, नरों में नरेश, ब्रह्म ऋषियों में भृगु, देव ऋषियों में नारद, राज ऋषियों में जनक, महर्षियों में शुक, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, बुद्धिमानों में बृहस्पति, कवियों में शुक्राचार्य, ग्रहों में शनि, शिल्पियों में विश्वकर्मा, मृगों में मृगेंद्र, वृषभों में शिववाहन नंदी, गजराजों में ऐरावत, छंदों में गायत्री, संपूर्ण शास्त्रों में वेद, जलचरों में उनका राजा वरुण, अप्सराओं में उर्वशी, समुद्रों में जलनिधि, परतों में सुमेरु, रत्नवान शैलों में हिमालय, प्रकृतियों में देवी पार्वती और देवियों में लक्ष्मी हूँ। मैं नारियों में शत्रुपा, अपनी प्रीतमाओं में राधिका तथा साध्वी स्त्रियों में निश्चय ही वेद माता सावित्री हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, बलिष्ठों में बलि, ज्ञानियों में भगवान नारायण ऋषि, वानरों में हनुमान, पांडवों में अर्जुन, नाग कन्याओं में मनसा, वसुओं में द्रोण, बादलों में द्रोण, जम्बूद्वीप के 9 खंडों में भारतवर्ष, कामियों में कामदेव, काम की स्त्रियों में रंभा और लोकों में गोलोक हूँ, जो समस्त लोकों में उत्तम और सबसे परे है, मातृकाओं में शांति, सुंदरियों में रति, साक्षियों में धर्म, दिन के क्षणों में संध्या, देवताओं में इंद्र, राक्षों में विभीषण, रुद्रों में कालाग्नि रुद्र, भैरवों में संहार भैरव, शंखों में पांचजन्य, अंगों में मस्तक, प्राणों में भागवत, इतिहासों में महाभारत, 5 रात्रों में कापिल, मनुओं में संभव, मुनियों में व्यासदेव, पितृ पत्नियों में सवधा, अग्निप्रियाओं में स्वाहा, यज्ञों में रासु, यज्ञ पत्नियों में दक्षिणा, अस्त्र शस्त्रज्ञों में जमदग्नि नंदन महात्मा परशुराम, पुराणिकों में सूत, नितिज्ञों में अंगिरा, व्रतों में विष्णु व्रत, बलों में देवबल, औषधियों में दुर्वा, तृणों में कुश, धर्म कर्मों में सत्य, स्नेह पात्रों में पुत्र, शत्रुओं में व्याधि, व्याधियों में ज्वर, मेरी भक्तियों में दास्य भक्ति, वरों में वर, आश्रमों में गृहस्थ, विवेकियों में सन्यासी, शस्त्रों में सुदर्शन और शुभ आशीर्वादों में कुशल हूँ। ऐश्वर्यों में महाज्ञान, सुखों में वैराग्य, प्रसन्नता प्रदान करने वालों में मधुर वचन, दानों में आत्मदान, संचयों में धर्म कर्म का संचय, कर्मों में मेरा पूजन, कठोर कर्मों में तप, फलों में मोक्ष, अष्ट सिद्धियों में प्राकम्य, पुरियों में काशी, नगरों में कांची, देशों में वैष्णव का देश और समस्त स्थूल आधारों में मैं ही महान विराट हूँ। जगत में जो अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ हैं उनमें मैं परमाणु हूँ। वैद्यों में अश्विनी कुमार, वेश्यों में रसायन, मंत्रवेताओं में धन्वंतरी, विनाशकारी दुर्गुणों में विषाद, रागों में मेघ मलार, रागनियों में कामौत, मेरे पार्षदों में श्रीदामा, मेरे बंधुओं में उधाव, पशु जीवों में गौ, वनों में चंदन, पितरों में तीर्थ और निशंकों में वैष्णव हूँ। वैष्णव से बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है। विशेषता वह मेरे मंत्र की उपासना करता है, सर्वश्रेष्ठ है। मैं वृक्षों में अंकुर तथा संपूर्ण वस्तुओं में उनका आकार हूँ। समस्त भूतों में मेरा विश्वास है। मुझ में सारा जगत फैला हुआ है। जैसे वृक्ष में फल और फलों में वृक्ष का अंकुर है, उसी प्रकार मैं सबका कारण रूप हूँ। मेरा कारण दूसरा नहीं है। मैं सबका ईश्वर हूँ। मेरा ईश्वर दूसरा कोई नहीं है। मैं कारण का भी कारण हूँ। मनीषी पुरुष मुझे ही सबके समस्त बीजों का परम कारण बताते हैं। मेरी माया से मोहित हुए पापी जन मुझे नहीं जान पाते हैं। मैं सब जंतुओं का आत्मा हूँ, परंतु दुर्बुद्धि और दुर्भाग्य से वंचित पापग्रस्त जीव मुझ अपने आत्मा का भी आदर नहीं करते। जहाँ मैं हूँ उसी शरीर में सब शक्तियाँ और भूख प्यास आदि हैं। मेरे निकलते ही सब उसी तरह निकल जाते हैं जैसे राजा के पीछे पीछे उसके सेवक। ब्रजराज, नंद जी, मेरे बाबा, इस ज्ञान को हृदय में धारण करके व्रज को जाओ और राधा तथा यशोदा मैया को इसका उपदेश दो। इस ज्ञान को भली भांति समझकर नंद जी अपने अनुगामी व्रजवासियों के साथ व्रज को लौट गए। वहां जाकर उन्होंने उन दोनों नारी शिरोमणियों से उस ज्ञान की चर्चा की। नारद, वह महाज्ञान पाकर सब लोगों ने अपना शोक त्याग दिया। श्री कृष्ण यद्यपि निर्लिप्त हैं तथापि माया के स्वामी हैं, इसलिए माया से अनुरक्त जान पड़ते हैं। यशोदा जी ने पुनः नंद राय जी को माधव के पास भेजा। उनकी प्रेरणा से फिर आकर नंद जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए सामवेदोक्त स्तोत्र से परम आनंद स्वरूप नंद नंदन माधव की स्तुति की। तत्पश्चात वे पुत्र के सामने खड़े होकर बार बार रोदन करने लगे। श्री नारायण कहते हैं, नारद, भगवान श्री कृष्ण परम आनंद में परिपूर्णतम प्रभु हैं। भक्तों पर अनुग्रह के लिए व्याकुल रहने वाले परम परमात्मा हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। वे भगवान निर्गुण प्रकृति से परे तथा प्रातपर हैं। ब्रह्मा, शिव और शेष भी उनके चरणों की वंदना करते हैं। नंद जी की स्तुति सुनकर वे जगदीश्वर बहुत संतुष्ट हुए। नंद बाबा विरह ज्वर से कातर होकर गोकुल से उनके पास आए थे। श्री भगवान जी ने उनसे इस प्रकार कहा, बाबा, शोक और भ्रम को छोड़ो तथा व्रज को लौट जाओ। वहां जाकर सबको आनंदित करो। मैं जो परम सत्य ज्ञान बता रहा हूं इसे सुनो। ये ज्ञान शोक ग्रंथि का उच्छेद करने वाला है। यों कहकर पंचभूतों का वर्णन करते हुए श्री हरि ने नंद बाबा को उत्तम ज्ञान का उपदेश दिया और अंत में कहा, तात, मेरे भक्तों का कहीं अमंगल नहीं होता। मेरा सुदर्शन चक्र प्रतिदिन उनकी ओर सब ओर से रक्षा करता है। मेरी ये बात यशोदा मैया से, गोपियों से और गोपगणों से कहो। उन सब के साथ शोक को त्याग दो। अच्छा, अब घर को जाओ। यों कहकर भगवान श्री कृष्ण यादवों की सभा में चुप हो गए। तब आनंदमग्न नंद ने पुनः उनसे पूछा। नंद बोले, परम अनंत स्वरूप गोविंद, मैं मूढ़ हूं और तुम वेदों के उत्पादक हो। मुझे ऐसा लौकिक ज्ञान बताओ जिससे तुम्हारे चरणों को प्राप्त कर सकूं। नंद जी की यह बात सुनकर सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्रुति दुर्लभ आहने कृत्य संबंधी ज्ञान प्रदान किया। श्री भगवान बोले, तात, मैं तुम्हें वह परम अद्भुत ज्ञान प्रदान करता हूं जो वेदों में अत्यंत गोपनीय और प्राणों में अत्यंत दुर्लभ है। कुलटा स्त्रियां मोक्ष मार्ग के द्वार को ढकने के लिए अर्गलाए हैं। ब्रह्म और माया की सुंदर भूमियां हैं, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ब्रजराज, असाध्वी स्त्रियां हरि भक्ति के विरुद्ध होती हैं। वे नाश की बीज रूपा हैं, उन पर विश्वास करना कदापि उचित नहीं है। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर रात में पहने हुए कपड़ों को त्याग दें और हृदय कमल में इष्ट देव का तथा ब्रह्मरंध्र में परम गुरु का चिंतन करें। मन ही मन उनका चिंतन करके प्रातःकालिक कृत्य पूर्ण करने के पश्चात बुद्धिमान पुरुष निश्चय ही निर्मल जल में स्नान करें। कर्म का उच्छेद करने वाला भक्त कोई कामना या संकल्प नहीं करता। वह स्नान करके भगवान जी का स्मरण करता है और संध्या करके घर को लौट जाता है। दरवाजे पर दोनों पैर धोकर वह घर में प्रवेश करे और धुले हुए दो वस्त्र धारण करके मोक्ष के कारण भूत मुझ परमात्मा का ही पूजन करे। शालग्राम, मणि, यंत्र, प्रतिमा, जल, ब्राह्मण, गौ तथा गुरु में सामान्य रूप से मेरी स्थिति मानकर इनमें कहीं भी मेरी पूजा करनी चाहिए। कलश में, अष्टदल कमल में तथा चंदन निर्मित पात्र में भी मेरी पूजा की जा सकती है। सर्वत्र पूजन के समय आवाहन करें, परंतु शालग्राम शिला में और जल में पूजा करनी हो तो आवाहन नहीं करें। मंत्र के अनुरूप ध्यान का श्लोक पढ़कर मेरा ध्यान करके उसके पश्चात व्रती पुरुष षोडशोपचार की सामग्री क्रमशः अर्पित करे और भक्ति भाव से मूल मंत्र द्वारा पूजा करे। मेरे साथ ही प्रथम आवरण में श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, वीरभानु और शूरभानु, इन पांच गोपों का पूजन करें। तत्पश्चात सुनंद, नंद, कुमद और सुदर्शन, इन पार्षदों का लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राधा, गंगा और पृथ्वी, इन देवियों का गुरु, तुलसी, शिव, कार्तिकेय और विनायक का तथा नवग्रहों और 10 दिक्पालों का सब दिशाओं में विद्वान पुरुष पूजन करे। सबसे पहले विघ्न निवारण के लिए गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती, इन 6 देवताओं का पूजन करना चाहिए। ये विदोक्त देवता कर्म बंधन को काटने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। विघ्नों के नाश के लिए गणेश का, रोग निवारण के लिए सूर्य का, अभीष्ट की प्राप्ति तथा अंतःकरण की शुद्धि के लिए अग्नि का, मोक्ष के निमित्त विष्णु का, ज्ञान दान के लिए शिव का तथा बुद्धि और मुक्ति के लिए विद्वान पुरुष पार्वती का पूजन करें। तीन बार पुष्पांजलि देकर उन देवताओं के स्तोत्र कवच का पाठ करे। गुरु का वंदन और पूजन करने के पश्चात देवता को प्रणाम करे। नित्य कर्म करके देव पूजन के पश्चात सुखपूर्वक यथा प्राप्त कार्य करने का विधान है। ये नित्य कर्म वेद वर्णित है। इसका अनुष्ठान करने वाले पुरुष की आत्म शुद्धि होती है। बुद्धिमान पुरुष मलमूत्र गुप्तांग स्त्रियों के अंग कटाक्ष और हास्य आदि ना देखे, क्योंकि ये सब विनाश के बीज हैं। उनका रूप सदा ही वत्ती का कारण है। दिन में अपनी स्त्री के साथ संग नहीं करें, क्योंकि दिन में स्त्री से वास करने से रोगों की उत्पत्ति होती है। नेत्रों और कानों में पीड़ा होती है। जब आकाश में एक ही तारा उगा हो उस समय उधर नहीं देखना चाहिए, अन्यथा रोगों का भय प्राप्त होता है। यदि उस एक तारे को देख लें तो देवताओं का दर्शन और भगवान जी का स्मरण करके 7 बार नारद जी का नाम जपें। अस्त के समय सूर्य और चंद्रमा को ना देखें, क्योंकि उस समय उन्हें देखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। कृष्ण पक्ष में खंडित चंद्रमा के उदय काल में उसे ना देखें, अन्यथा रोग होता है। जल में सूर्य और चंद्रमा का प्रतिबिंब देखने से मनुष्य को शोक की प्राप्ति होती है। प्रायः स्त्री पुरुष समागम देखने से भाई का वियोग होता है, इसलिए उसे ना देखें। पापी के साथ एक जगह सोना, बैठना, भोजन करना और घूमना फिरना निषिद्ध है, क्योंकि वह सब नाश का लक्षण है। किसी के साथ बात करने, शीर को छूने, सोने, बैठने और भोजन करने से उन दोनों के पाप एक दूसरे में अवश्य संचरित होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे तेल का बिंदु पानी में पड़ने से फैल जाता है। हिंसक जंतु के समीप ना जाएं, क्योंकि उसके पास जाना दुख का कारण होता है। दुष्ट के साथ मेलजोल ना बढ़ावें, क्योंकि वह शोकप्रद होता है। ब्राह्मणों, गमों तथा विशेषता वैष्णों की हिंसा नहीं करें, उनकी हिंसा सर्वनाश का कारण बन जाती है। देवता, देव पूजक, ब्राह्मण और वैष्णों के धन का अपहरण नहीं करें, क्योंकि वह धन सर्वनाश का कारण होता है। जो अपने या दूसरे के द्वारा दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा होता है। ब्राह्मण को देने के लिए दक्षिणा संकल्प की जाती है, वे यदि तत्काल ना दे दी जाए तो 1 रात बीतने पर दुनी, 1 मास बीतने पर 100 गुनी और 2 मास बीतने पर 1,000 गुनी हो जाती है। 1 वर्ष बीत जाए तो दाता नरक में पड़ता है। यदि दाता ना दे और मूर्ख ग्रहिता ना मांगे तो दोनों नरक में पड़ते हैं। दाता रोगी होता है। ब्राह्मणों की हिंसा करने से अवश्य ही वंश की हानि होती है। हिंसक मनुष्य धन और लक्ष्मी को खोकर भिखमंगा हो जाता है। देवता और ब्राह्मण को देखकर जो मस्तक नहीं झुकाता वह शोक का भागी होता है। जो गुरु के प्रति भक्ति भाव नहीं रखता उसे रौरव नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। जो दुराचारिणी मूढ़ा स्त्री साक्षात श्री हरि स्वरूप अपने पति की ओर नहीं देखती, उल्टे उसे डांट बताती है, वह निश्चय ही कुंभी पाक में जाती है। वाणी द्वारा डांट बताने के कारण वह कौवे की योनि में जन्म लेती है। हिंसा करने से सुअर होती है, क्रोध करने से सर्पनी होती है और दर्प दिखाने से गर्दभी होती है। कुवाक्य बोलने से कुकुरी और विष देने से अंधी होती है। पतिव्रता स्त्री निश्चय ही पति के साथ वैकुंठ धाम में जाती, जो मोड़ शिव पार्वती गणेश सूर्य ब्राह्मण वैष्णव तथा विष्णु की निंदा करता है वह महारौरव नामक नरक में गिरता है। पिता माता पुत्र सती पत्नी गुरु अनाथा स्त्री बहन और पुत्री की निंदा करके मनुष्य नरकगामी होता है। जो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ब्राह्मणों के प्रति भक्ति भाव से रहित हैं और भगवत भक्ति से भी दूर हैं वे निश्चय ही नरक में पकाए जाते हैं। यही दशा पति भक्ति से शून्य नर अधमा स्त्रियों की होती है। जो ब्राह्मण शालग्राम का चरणामृत पीते और भगवान विष्णु का प्रसाद खाते हैं वे तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं, अपनी 100 पीढ़ियों को तारते हैं और पृथ्वी को भी उभारते हैं। जो भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करता और मछली मांस नहीं खाता वह निश्चय ही पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो एकादशी और कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं वे 100 जन्मों के किए हुए पाप से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। बाल्यावस्था कुमारावस्था युवावस्था और वृद्धावस्था में भी जो जो पाप बन गए हैं वे सब भस्म हो जाते हैं। रोगी अत्यंत वृद्ध और बालक के लिए उपवास का नियम नहीं है। भक्त ब्राह्मण को द्विगुण भोजन का दान करके दाता शुद्ध हो जाता है। जो उपवास में समर्थ होकर भी शिवरात्रि तथा श्री राम नवमी के दिन भोजन करता है वह महारौरव नरक में पड़ता है। अमावस्या पूर्णिमा चतुर्दशी और अष्टमी को स्त्री तेल तथा मांस का सेवन करने से मनुष्य चंडाल योनि में जन्म लेता है। रविवार को कांस्य पात्र में भोजन ना करें, उस दिन मसूर की दाल अदरक और लाल रंग का शाक भी नहीं खाएं। ब्रजेश्वर जो ब्राह्मण रसवला और वैश्या के हाथ का तथा मद्रा मिश्रित अन्न खा लेता है वह निश्चय ही मल भोजी जंतु होता है। वह उस दिन जो सत्कर्म करता है उसका फल उसे नहीं मिलता, वह सदा अपवित्र रहता है, उसका अशौच उसके मरने के बाद भी समाप्त होता है। जिस स्त्री ने अपने जीवन में 4 पुरुष के साथ संग किया उसे वैश्या समझना चाहिए, वह देवताओं और पितरों के लिए भोजन बनाने की अधिकारनी नहीं है। जो प्रातःकाल और सायंकाल की संध्या उपासना नहीं करता उसका समस्त द्विजोचित कर्मों से शूद्र की भांति बहिष्कार कर देना चाहिए। संध्याहीन द्विज नित्य अपवित्र तथा समस्त कर्मों के लिए अयोग्य होते हैं। वह दिन में जो सत्कर्म करता है उसका फल उसे नहीं मिलता। राम मंत्र से हीन ब्राह्मण नरक में पड़ता है। नदी के बीच में गड्ढे में वृक्ष की जड़ में पानी के निकट देवता के समीप और खेतों से भरी हुई भूमि पर समझदार मनुष्य मल त्याग नहीं करे। बांबी से निकली हुई चूहे की खोदी हुई पानी के भीतर से निकाली हुई शौच से बची हुई और घर के लीपने से प्राप्त हुई मिट्टी को शौच के काम में नहीं लें। जिस मिट्टी में चींटी आदि प्राणी हों उसे भी शौच के काम में ना लें। ब्रजेश्वर हल चलाने से उखड़ी हुई पौधे के थाली से निकाली हुई जिस खेत में खेती लहलहा रही हो उसकी मिट्टी वृक्ष की जड़ से खोदकर ली हुई मिट्टी तथा नदी के पेटे से निकाली हुई मृतका इन सब को शौच के काम में त्याग देना चाहिए। कुम्हड़ा काटने या फोड़ने वाली स्त्री और दीपक बुझाने वाले पुरुष कई जन्मों तक रोगी होते हैं और जन्म जन्म में दरिद्र रहते हैं। दीपक शिवलिंग शालग्राम मणि देव प्रतिमा यज्ञोपवीत सोना और शंख इन सब को भूमि पर ना रखें। दिन में और दोनों संध्याओं के समय जो नींद लेता या स्त्री संग करता है वह कई जन्मों का रोगी और दरिद्र होता है। मिट्टी, राख, गोबर, इसके पिंड से या बालू से भी शिवलिंग का निर्माण करके एक बार उसकी पूजा कर लेने वाला पुरुष 100 कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है। शास्त्र शिवलिंगों के पूजने से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और जिसने 1 लाख शिवलिंगों की पूजा कर ली है वह निश्चय ही शिवत्व को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण शिवलिंग की पूजा करता है वह जीवन मुक्त होता है और जो शिव पूजा से रहित है वह ब्राह्मण नरकगामी होता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा पूजित प्रीतम शिव की निंदा करते हैं वे 100 ब्रह्माओं की आयु पर्यंत नरक की यातना भोगते हैं। समस्त प्रियजनों में ब्राह्मण मुझे अधिक प्रिय हैं, ब्राह्मण से अधिक शंकर प्रिय हैं, मेरे लिए शंकर से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। महादेव, महादेव, महादेव, इस प्रकार बोलने वाले पुरुष के पीछे पीछे मैं नाम श्रवण के लोभ से फिरता रहता हूँ। शिव नाम सुनकर मुझे बड़ी तृप्ति होती है, मेरा मन भक्त के पास रहता है, प्राण राधा में है, आत्मा शंकर है। शंकर मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। जो सृष्टि पालन और संहार करने वाली आध्या नारायणी शक्ति है जिसके द्वारा मैं सृष्टि करता हूँ, जिससे ब्रह्मा आदि देवता उत्पन्न होते हैं, जिनका आश्रय लेने से जगत विजयी होता है, जिससे सृष्टि चलती है और जिसके बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं रह जाता, वह शक्ति मैंने शिव को अर्पित की है। श्री नंद ने कहा, सर्वेश्वर, जिनके दर्शन से पुण्य और जिन्हें देखने से पाप होता है उन सब का परिचय दो। ये सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। तो श्री भगवान बोले, तात, उत्तम ब्राह्मण, तीर्थ, वैष्णव, देव प्रतिमा, सूर्यदेव, सती स्त्री, सन्यासी, यति, ब्रह्मचारी, गौ, अग्नि, गुरु, गजराज, श्वेत सिंह, श्वेत अश्व, शुक, कोकिल, खंजरीट, हंस, मोर, नीलकंठ, शंख पक्षी, बछड़े सहित गाय, पीपल वृक्ष, पति पुत्र वाली नारी, तीर्थयात्री मनुष्य, प्रदीप, स्वर्ण, मणि, मोती, हीरा, माणिक्य, तुलसी, श्वेत पुष्प, फल, श्वेत धान्य, घी, दही, मधु, भरा हुआ घड़ा, लावा, दर्पण, जल, श्वेत पुष्पों की माला, गोरोचन, कपूर, चांदी, तालाब, फूलों से भरी हुई वाटिका, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, अमृत, चंदन, कस्तूरी, कुमकुम, पताका, अक्षयवट, देववृक्ष, देवालय, देव संबंधी जलाशय, देवता के आश्रित भक्त, देवघट, सुगंधित वायु, षडक, दुंदभी, सीपी, मूंगा, रजत, स्फटिक मणि, कुश की जड़, गंगा जी की मिट्टी, कुशा, तांबा, प्राण की पुस्तक, शुद्ध और बीज मंत्र सहित विष्णु का यंत्र, चिकनी दूब, अक्षत, रत्न, तपस्वी, सिद्ध मंत्र, समुद्र, कृष्ण सार मृग, यज्ञ, महान उत्सव, गोमित्र, गोभर, गोदुग्ध, गोधूली, गोशाला, गोखुर, पकी हुई खेती से भरा हुआ खेत, सुंदरी पद्मनी, श्यामा, सुंदर वेश, वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से भूषित, सौभाग्यवती स्त्री, शेमकरी, गंध, दूर्वा, अक्षत और तंडुल, सिद्धन एवं उत्तमन, इन सब के दर्शन से पुण्य लाभ होता है। कार्तिक की पूर्णिमा को राधिका जी की शुभ प्रतिमा का पूजन, दर्शन और वंदन करके मनुष्य जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हिंगुला में श्री दुर्गा जी की प्रतिमा का तथा शिवरात्रि को काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन, उपवास और पूजन करने से पुनर्जन्म के कष्ट का निवारण हो जाता है। यदि भक्त पुरुष जन्माष्टमी के दिन मुझ बिंदु माधव का दर्शन वंदन और पूजन कर ले, पौष मास के शुक्र पक्ष की रात्रि में जहाँ कहीं भी पद्मा की प्रतिमा का दर्शन प्राप्त कर ले, काशी में एकादशी को उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके अन्नपूर्णा जी का दर्शन कर ले, चैत्र मास की चतुर्दशी को पुण्यदायक कामरूप देश में भद्रकाली देवी का दर्शन और वंदन कर ले, अयोध्या में श्री रामनवमी के दिन मुझ राम का पूजन वंदन और दर्शन कर ले, तथा गया के विष्णुपद तीर्थ में जो पिंडदान एवं विष्णु का पूजन कर ले तो वह पुरुष अपने पुनर्जन्म के कष्ट का निवारण कर लेता है। साथ ही गया तीर्थ के श्राद्ध से वह पितरों का भी उद्धार करता है। यदि प्रयाग में मुंडन करके और नमिश्चरण में उपवास करके मनुष्य दान करे, पुष्कर अथवा बद्रिका आश्रम तीर्थ में उपवास स्नान पूजन एवं विग्रह का दर्शन कर ले, बद्रिका आश्रम में सिद्धि प्राप्त करके बेर का फल खाए और मेरी प्रतिमा का दर्शन करे, पवित्र वृंदावन में झूलते हुए मुझ गोविंद का दर्शन एवं पूजन करे, भाद्रपद मास में मंच पर आसीन हुए मुझ मधुसूदन का जो भक्त दर्शन पूजन एवं नमस्कार करे, कलयुग में यदि मनुष्य रथ यात्रा के समय भक्ति भाव से रथ आरूढ़ जगन्नाथ का दर्शन पूजन एवं प्रणाम करे, उत्तरायण की संक्रांति को प्रयाग में स्नान कर ले और वहीं मुझ वेणी माधव का पूजन एवं नमन करे, कार्तिक की पूर्णिमा को उपवास पूर्वक मेरी शिव प्रतिमा का दर्शन एवं पूजन कर ले, चंद्रभागा के निकट माघ की अमावस्या एवं पूर्णिमा को राधा सहित मुझ श्री कृष्ण का दर्शन और वंदन कर ले, तथा सेतु बंद तीर्थ में आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन यदि कोई उपवास पूर्वक रामेश्वरम के दर्शन एवं पूजन का सौभाग्य प्राप्त कर ले तो वह अपने पुनर्जन्म का खंडन कर लेता है। रामेश्वरम में रात के समय गंधर्व और किन्नर मनोहर गान करते हैं। साक्षात माधव रामेश्वरम को प्रणाम करने के लिए वहां आते हैं। वहां साक्षात रूप से निवास करने वाले सर्वेश्वर चंद्रशेखर का दर्शन करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है और अंत में श्री हरि के धाम को जाता है। जो उत्तरायण में कोणार्क तीर्थ के भीतर दीननाथ भगवान सूर्य का दर्शन एवं उपवास पूर्वक पूजन करता है वह पुनर्जन्म के कष्ट को नष्ट कर देता है। कृषि गोष्ठ सुवसन कलविंग युगंधर विसंदक राजकोष्ठ नंदक तथा पुष्पभद्रक तीर्थ में पार्थ की प्रतिमा तथा कार्तिकेय गणेश नंदी एवं शंकर का दर्शन करके मनुष्य अपने जन्म को सफल बना लेता है। वहाँ उपवास पूर्वक पार्थी और शिव का दर्शन पूजन तथा स्तवन करके जो दही खाकर पारना करता है उसका जन्म सफल हो जाता है। त्रिकूट पर मणिभद्र तीर्थ में तथा पश्चिम समुद्र के समीप जो उपवास पूर्वक मेरा दर्शन करके दही खाता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो मेरी तथा पार्थिव की प्रतिमाओं में जीव चैतन्य का न्यास करके उनका पूजन करता है, जो शिव और दुर्गा के तथा विशेषता मेरे लिए मंदिर का निर्माण करता है और उन मंदिरों में शिव आदि की प्रतिमा को स्थापित करता है वे अपने जन्म को सफल बना लेता है। जो पुष्प उद्यान शंकु सेतु खात और सरोवर का निर्माण तथा ब्राह्मण को स्थान एवं वृत्ति देकर उसकी स्थापना करता है उसका जन्म सफल हो जाता है। पिताजी, ब्राह्मण की स्थापना करने से जो फल होता है उसे वेद प्राण संत मुनि और देवता भी नहीं जानते। धरती पर जो धूलि के कण हैं वे गिने जा सकते हैं, वर्षा की बूंदें भी गिनी जा सकती हैं, परंतु ब्राह्मण को वृत्ति और स्थान देकर बसा देने में जो पुण्य फल होता है उसकी गणना विधाता भी नहीं कर सकते। ब्राह्मण को जीविका देकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है, सुस्थिर संपत्ति पाता है और परलोक में चारों प्रकार के मुक्तियों का भागी होता है। वह मेरी दास्य भक्ति को पा लेता है और वैकुंठ में चिरकाल तक आनंद भोगता है। मुझ परमात्मा की तरह उसका भी कभी वहाँ से पतन नहीं होता। जो उत्तम अनाथ दरिद्र और पूर्णता पंडित ब्राह्मण को सुपात्र देख उसका विवाह कर देता है उसे निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। छत्र चरणपाद का शालग्राम तथा कन्या के दान का फल पृथ्वी दान के समान माना गया है। हाथी का दान करने पर उसके रोए के बराबर वर्षों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये शास्त्र में प्रसिद्ध है। गजराज के दान का फल इससे चौगुना माना गया है। श्वेत घोड़े के दान का पुण्य गजदान से आधा बताया गया है और अन्य घोड़ों के दान का फल श्वेत घोड़े के दान की अपेक्षा आधा कहा गया है। काली गौ के दान का फल गजदान के ही तुल्य है। धेनु दान का फल भी वैसा ही है। सामान्य गौ दान का फल उससे आधा कहा गया है। बछड़ा ब्याई हुई गौ के दान से भूमि दान का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो उससे संपूर्ण दानों का फल प्राप्त हो जाता है। अन्न दान से बढ़कर दूसरा कोई दान ना हुआ है और ना होगा। उसमें पात्र की परीक्षा अवश्य नहीं है, आवश्यक नहीं है। अन्न दान पाने के सभी अधिकारी हैं। अन्न दान के लिए कहीं किसी काल का भी नियम नहीं है। भूखे को सदा ही अन्न दिया जा सकता है। अन्न दान से दाता को सतत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उसे लेने वाले पात्र व्यक्ति को भी प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता। भूतल पर अन्नदान धन्य है जो वैकुंठ की प्राप्ति का हेतु होता है। जो दरिद्र एवं कुटुंबी ब्राह्मण को वस्त्र देता है उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। लोहे के दीप में सोने की बत्ती रख कर जो परमात्मा श्री हरि के लिए घृत सहित उस दीप का दान करता है वह मेरे धाम में जाता है। फूल की माला फल शैया ग्रह और अन्न के दान से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इन सभी दानों से दीर्घ काल तक के लिए श्रेष्ठ लोक प्राप्त होते हैं। यदि इन दानों का निष्काम भाव से अनुष्ठान हो तो इससे भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। ब्रजराज, तुम ब्रज भूमि में जाकर प्रत्येक ब्रज में ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ये मैंने तुम्हें पुण्यवर्धक दान का परिचय दिया है। नीच पुरुषों के प्रति इसका वर्णन नहीं करना चाहिए। नंद जी ने पूछा, प्रभु किस स्वप्न से कौन सा पुण्य होता है और किससे मोक्ष एवं सुख की सूचना मिलती है? कौन कौन सा स्वप्न शुभ बताया गया है? श्री भगवान जी बोले, तात वेदों में सामवेद समस्त कर्मों के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार कर्म शाखा के मनोहर पुण्य कांड में भी इस विषय का वर्णन है। जो दुस्वप्न है और जो सदा पुण्य फल देने वाले हैं सुस्वप्न हैं वे सब जैसा पूर्वोक्त कर्म शाखा में बताया गया है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। यह स्वप्राध्यायी अधिक पुण्य फल देने वाला है अतः इसका वर्णन करता हूँ। इसका श्रवण करने से मनुष्य को गंगा स्नान के फल की प्राप्ति होती है। रात के पहले पहर में देखा गया स्वप्न एक वर्ष में फल देता है। दूसरे पहर का स्वप्न 8 महीने में, तीसरे पहर का स्वप्न 3 महीने में और चौथे पहर का स्वप्न 1 पक्ष में अपना फल प्रकट कर देता है। अरुणोदय की बेला में देखा गया स्वप्न 10 दिन में फलद होता है। प्रातःकाल का स्वप्न यदि तुरंत नींद टूट जाए तो तत्काल फल देने वाला होता है। दिन को मन में जो कुछ देखा और समझा गया है वह सब अवश्य सपने में लक्षित होता है। तात चिंता या रोग से युक्त मनुष्य जो स्वप्न देखता है वह सब निस्संदेह निष्फल होता है। जो जड़ तुल्य है, मलमूत्र के वेग से पीड़ित है, भय से व्याकुल है, नग्न है और बाल खोले हुए हैं, उसे अपने देखे हुए स्वप्न का कोई फल नहीं मिलता। निद्रालु मनुष्य स्वप्न देखकर यदि पुनः नींद लेने लग जाता है अथवा मूर्तावश रात में ही किसी दूसरे से कह देता है, तब उसे उस स्वप्न का फल नहीं मिलता है। किसी भी नीच पुरुष से, शत्रु से, मूर्ख मनुष्य से, स्त्री से अथवा रात में ही किसी दूसरे से स्वप्न की बात कह देने पर मनुष्य को विपत्ति, दुर्गति, रोग, भय, क्लेश, धन हानि एवं चोर भय का सामना करना पड़ता है। ब्रजेश्वर, स्वप्न में गौ, हाथी, अश्व, महल, पर्वत और वृक्षों पर चढ़ना, भोजन करना तथा रोना धनप्रद कहा गया है। हाथ में वीणा लेकर गीता गाना खेती से भरी हुई भूमि की प्राप्ति का सूचक होता है। यदि स्वप्न में शीर अस्त्र शस्त्र से विद्ध हो जाए, उसमें घाव हो, कीड़े हो जाएं, विष्टा अथवा खून से शीर लिप्त हो जाए, तो ये धन की प्राप्ति का सूचक है। स्वप्न में अगम्य स्त्री के साथ संग करना भार्य प्राप्ति की सूचना देने वाला है। जो स्वप्न में मूत्र से भीग जाता, नरक में प्रवेश करता, नगर या लाल समुद्र में घुसता अथवा अमृत पान करता है, वह जगने पर शुभ समाचार पाता है और उसे प्रचुर धन राशि का लाभ होता है। स्वप्न में हाथी, राजा, स्वर्ण, वृषभ, धेनु, दीपक, अन्न, फल, पुष्प, कन्या, छत्र, ध्वज और रथ का दर्शन करके मनुष्य कुटुंबक कीर्ति और विपुल संपत्ति का भागी होता है। भरे हुए घड़े, ब्राह्मण, अग्नि, फूल, पान, मंदिर, शीत धान्य, नट एवं नर्तकी को स्वप्न में देखने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गोदुग्ध और घी के दर्शन का भी यही फल है। सपने में कमल के पत्ते पर खीर, दही, दूध, घी, मधु और स्वस्तिक नामक मिष्ठान खाने वाला मनुष्य भविष्य में अवश्य ही राजा होता है। छत्र, पादुका और निर्मल एवं तीखे खड़क की प्राप्ति धान्य लाभ की सूचना देती है। खेल खेल में ही पानी के ऊपर तैरने वाला मनुष्य प्रधान होता है। फलवान वृक्ष का दर्शन और सर्प का दंशन धन प्राप्ति का सूचक है। स्वप्न में सूर्य और चंद्रमा के दर्शन से रोग दूर होता है। घोड़ी, मुर्गी और क्रौंची को देखने से भार्या का लाभ होता है। स्वप्न में जिसके पैरों में बेड़ी पड़ गई, उसे प्रतिष्ठा और पुत्र की प्राप्ति होती है। जो सपने में नदी के किनारे नए अथवा फटे पुराने कमल के पत्ते पर दही मिला हुआ अन्न और खीर खाता है, वह भविष्य में राजा होता है। जोंक, बिच्छू और सांप यदि स्वप्न में दिखाई दें, तो धन, पुत्र, विजय एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। सींग और बड़ी बड़ी दाढ़ वाले पशुओं, सूरों और वानरों से यदि स्वप्न में पीड़ा प्राप्त हो, तो मनुष्य निश्चय ही राजा होता है, प्रचुर धन राशि प्राप्त कर लेता है। जो स्वप्न में मत्स्य, मांस, मोती, शंख, चंदन, हीरा, शराब, खून, स्वर्ण, विष्टा तथा फले फूले बेल और आम को देखता है, उसे धन मिलता है। प्रतिमा और शिवलिंग के दर्शन से विजय और धन की प्राप्ति होती है। प्रज्वलित अग्नि को देखकर मनुष्य धन, बुद्धि और लक्ष्मी पाता है। आंवला और कमल धन प्राप्ति का सूचक है। देवता, द्विज, गौ, पितर और संपदायिक चिन्हधारी पुरुष स्वप्न में परस्पर जिस वस्तु को देते हैं, उसका फल भी वैसा ही होता है। श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत अनुलेपन से सज्जित सुंदरियां स्वप्न में जिस पुरुष का आलिंगन करती हैं, उसे सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो पुरुष स्वप्न में पीत वस्त्र, पीले पुष्पों की माला और पीले रंग का अनुलेपन धारण करने वाली स्त्री का आलिंगन करता है, उसे कल्याण की प्राप्ति होती है। स्वप्न में भस्म, रुई और हड्डी को छोड़कर शेष सभी श्रेष्ठ श्वेत वस्तुएं प्रशंसित हैं और कृष्णा, गो, हाथी, घोड़े, ब्राह्मण और देवता को छोड़कर शेष सभी काली वस्तुएं अत्यंत निंदित हैं। रत्न में आभूषण से विभूषित दिव्य ब्राह्मण जाति स्त्री मुस्कुराती हुई जिसके घर में आती है उसे निश्चय ही प्रिय पदार्थ की प्राप्ति होती है। स्वप्ने ब्राह्मण देवता का स्वरूप है और ब्राह्मणी देवकन्या का। ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतुष्ट हो मुस्कुराते हुए स्वप्न में जिसको कोई फल दें उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पिताजी, ब्राह्मण स्वप्न में जिसे शुभ आशीर्वाद देते हैं उसे अवश्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सपने में संतुष्ट ब्राह्मण जिसके घर आ जाए उसके यहाँ नारायण शिव और ब्रह्मा का प्रवेश होता है। उसे संपत्ति महान यश पग पग पर सुख सम्मान और गौरव की प्राप्ति होती है। यदि स्वप्न में अकस्मात गौ मिल जाए तो भूमि और पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। स्वप्न में जिस पुरुष को हाथी सूंड से उठाकर अपने माथे पर बिठा ले उसे निश्चय ही राज्य लाभ होता है। स्वप्न में संतुष्ट ब्राह्मण जिसे हृदय से लगाए और फूल हाथ में दे वह निश्चय ही संपत्तिशाली विजयी यशस्वी और सुखी होता है। साथ ही उसे तीर्थ स्थान का पुण्य प्राप्त होता है। स्वप्न में तीर्थ अट्टालिका रत्न में ग्रह का दर्शन हो तो उसमें भी पूर्वोक्त फल की ही प्राप्ति होती है। स्वप्न यदि कोई भरा हुआ कलश दे तो पुत्र संपत्ति का लाभ होता है। हाथ में कुड़व या आड़क लेकर स्वप्न में कोई वरांगना जिसके घर आती है उसे निश्चय ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिसके घर पत्नी के साथ ब्राह्मण आता है उसके यहाँ पार्थी सहित शिव अथवा लक्ष्मी के साथ नारायण का शुभ आगमन होता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्वप्न में जिसे धान्य पुष्पांजलि मोती का हार पुष्पमाला और चंदन देते हैं तथा जिसे स्वप्न में गोरोचन पताका हल्दी ईख और सिद्ध अन्न का लाभ होता है उसे सब ओर से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्वप्न अवस्था में जिसके मस्तक पर छत्र लगाते हैं अथवा श्वेत धान्य बिखेरते हैं या अमृत दही और उत्तम पात्र अर्पित करते हैं अथवा जो स्वप्न में श्वेत माला और चंदन से अलंकृत होकर रथ पर बैठकर दही या खीर खाता है वह निश्चय ही राजा होता है। स्वप्न में रत्न में आभूषण से भूषित 8 वर्ष की कुमारी कन्या जिस पर संतुष्ट हो जाती है और जिस पुण्य आत्मा को पुस्तक देती है वे विश्व विख्यात कवीश्वर एवं पंडित राज होता है। जिसे स्वप्न में माता की भांति वह पढ़ाती है वह सरस्वती पुत्र होता है और अपने समय का सबसे बड़ा पंडित माना जाता है। यदि विद्वान ब्राह्मण किसी को पिता की भांति यत्नपूर्वक पढ़ावे या प्रसन्नतापूर्वक पुस्तक दे तो वह भी उसी के समान विद्वान होता है। जो स्वप्न में मार्ग पर या जहाँ कहीं भी पड़ी हुई पुस्तक पाता है वह भूतल पर विख्यात एवं यशस्वी पंडित होता है। जिसे ब्राह्मण ब्राह्मणी स्वप्न में महामंत्र दें वह पुरुष विद्वान धनवान और गुणवान होता है। ब्राह्मण स्वप्न में जिसे मंत्र अथवा शिलामय प्रतिमा देता है उसे मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। यदि ब्राह्मण स्वप्न में ब्राह्मण समूह का दर्शन एवं वंदन करके आशीर्वाद पाता है तो वह राजाधिराज अथवा महान कवि एवं पंडित होता है। स्वप्न में ब्राह्मण जिसे संतुष्ट होकर श्वेत धान्य युक्त भूमि देता है वह राजा होता है। ब्राह्मण जिसे स्वप्न रथ पर बिठाकर नाना प्रकार के स्वर्ग दिखाता है वह चिरंजीवी होता है तथा उसकी आयु एवं संपत्ति की निश्चय ही वृद्धि होती है। सपने में संतुष्ट ब्राह्मण जिस ब्राह्मण को अपनी कन्या देता है वह सदा धनाढ्य राजा होता है। स्वप्न में सरोवर समुद्र नदी नद श्वेत सर्प और श्वेत पर्वत का दर्शन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो स्वप्न में अपने को मरा हुआ देखता है वह चिरंजीवी होता है। रोगी देखने पर निरोग होता है और सुखी देखने पर निश्चय ही दुखी होता है। दिव्य नारी जिससे स्वप्न में कहती है कि आप मेरे स्वामी हैं और वह उस स्वप्न को देखकर तत्काल जाग उठता है तो अवश्य राजा होता है। स्वप्न में कालिका का दर्शन करके और स्फटिक की माला इंद्रधनुष एवं वज्र को पाकर मनुष्य अवश्य प्रतिष्ठा का भागी होता है। स्वप्न में ब्राह्मण जिससे कहे कि तुम मेरे दास हो जाओ वह मेरी दास्य भक्ति पाकर वैष्णव हो जाता है। स्वप्न अवस्था में ब्राह्मण शिव और विष्णु का स्वरूप है, ब्राह्मणी लक्ष्मी एवं पार्वती का प्रतीक है तथा श्वेत वर्णा स्त्री वेद माता सावित्री गंगा एवं सरस्वती का रूप है। ग्वालिन का वेश धारण करने वाली बालिका मेरी राधिका है और बालक बाल गोपाल का स्वरूप है। स्वप्न विज्ञान के जानने वाले विद्वानों ने इस रहस्य को प्रकाशित किया है। पिताजी, ये मैंने पुण्यदायक उत्तम सपनों का वर्णन किया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं।